program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Po nocy z rekordowymi przymrozkami w końcu idzie ciepło. Powoli będzie nam rosła temperatura. W odpowiedzi na pytania PiSu Platforma proponuje cykl debat programowych. Jesteśmy otwarci na rozmowy o programie Platformy Obywatelskiej, a także o programie rządu. Tym razem w deszczu prezentowała się rosyjska armia z okazji Dnia Zwycięstwa. Здравствуйте, товарищ! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы! Minus 7 stopni. Zaledwie tyle było miejscami przy gruncie tej nocy. Synoptyk Grażyna Dąbrowska tłumaczy, że w naszej strefie klimatycznej takie ochłodzenie o tej porze roku to normalne zjawisko. Właśnie mniej więcej w połowie maja po raz ostatni na obszar Polski dociera powietrze arktyczne. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. I to powtarza się prawie co roku. Stopniowo na szczęście ma się jednak ocieplać. Kolejna noc środy na czwartek. Będą tylko przygruntowe przymrozki i dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie północno-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze temperatura już będzie dodatnia. No i kolejny dzień coraz cieplejszy, w czwartek od 9 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie. W tym roku tak zwani zimni ogrodnicy, pankracy, serwacy i bonifacy, których imieniny przypadają od 12 do 14 maja, będą już zwiastować nadejście ciepłej wiosny. Platforma Obywatelska chce zmierzyć się z rządem PiSu w debatach programowych, zapowiada lider PO Grzegorz Schetyna. Najpierw odpowiedzcie na pytania postawione przez Prawo i Sprawiedliwość, stwierdza premier Beata Szydło. Czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat? Czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, czy podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie imigrantów? Te pytania w ubiegłym tygodniu Platformie Obywatelskiej zadało Prawo i Sprawiedliwość. W odpowiedzi Grzegorz Schetyna zaproponował cykl debat. Jesteśmy otwarci na rozmowy o wszystkich problemach i wszystkich kwestiach. O programie Platformy Obywatelskiej, a także o programie rządu. Premier Beata Szydło uważa, że jeżeli Grzegorz Schetyna i Platforma chcą rozmawiać o programie, to najpierw powinni odpowiedzieć na 4 pytania, które zostały im zadane. Do dzisiaj odpowiedzi na nie nie usłyszeliśmy. Minister Elżbieta Rafalska jest gotowa rozmawiać z Platformą Obywatelską na temat polityki społecznej, tylko jak mówiła, nie ma o czym. Nie znam programu społecznego, programu polityki społecznej Platformy Obywatelskiej, bo takiego programu nie ma. Platforma proponuje, by na początek odbyła się debata między wicepremierem Mateuszem Morawieckim, a głównym ekonomistą PO Andrzejem Rzońcą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bezrobocie rekordowo niskie. W kwietniu było na poziomie 7,7%, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w marcu. Tak wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Socjalnej. Tak niskiego wskaźniku bezrobocia w kwietniu nie zanotowano od 26 lat, podkreśla Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. To pozytywne zaskoczenie z tego względu, że po raz pierwszy od czasu przemian został przybity kolejny psychologiczny poziom, tym razem 8%. Stopa bezrobocia jest poniżej tej bariery i oczekiwania są takie, że na koniec roku możemy zejść do poziomu około 7%. Największy spadek stopy bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Wszyscy świadkowie zeznali już przed sądem w procesie Pawła R., który podłożył bombę we wrocławskim autobusie rok temu. To pasażerowie, studenci, gimnazjaliści, opiekunki do dzieci oraz ranna w eksplozji ładunku domowej roboty starsza pani. Bomba wybuchła obok przystanku, wyniósł ją z autobusu kierowca. Trzy gimnazjalistki mówiły, że po eksplozji w autobusie wybuchła panika. Chwilę po tym, jak drzwi się otworzyły, to trochę później usłyszałam wybuch. Ja to wiedziałam, tak, bo byłam odwrócona w tą stronę. Ogień taki trochę i dym bardzo wysoki. A dalej to nie wiem, bo po prostu uciekam, nie patrzyłam już. Bałam się. Wczoraj zeznawał też policjant, który jako pierwszy przesłuchiwał Pawła R., ale nie pamiętał szczegółów tego zdarzenia. Jego wcześniejsze zeznania odczytał sędzia Marcin Sosiński. Rozpytywany oświadczył, iż w momencie, kiedy opuszczał autobus, miał chwilę zawahania, ponieważ blisko miejsca, gdzie zostawił pakunek, stała kobieta z wózkiem dziecięcym. Na pytanie, czemu to zrobił, oświadczył, że potrzebował pieniędzy na zakup samochodu. Następnie powiedział, że wszystkiemu winna jest jego samotność. 23-latkowi grozi dożywocie. Sztuczka z rozganianiem chmur tym razem się nie udała. W deszczu przemaszerowała defiladę z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Pozdrawiam was! 72. godowściny Pobiedy w Wielkiej Ojczyźnianej Wojnie! Ura! Ura!

Nie wierzę, że państwo sobie nie pogwizdywali od samego rana wspólnie z artystką, no ale taki utwór, zmuszający prawie. I prawie ptasie to było pogwizdywanie, prawdaż? A to nie jest takie pogwizdywanie z tego, co się zorientowałem. Ale przyda nam się dzisiaj o poranku bardzo, bardzo nam się przyda i wszystko wyjaśni się za chwil kilka, a później wyjaśni się po 6.35. Takie pogwizdywanie jak malowany ptak. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 227 trójek już, Piotr Łodej przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. W każdej sprawie zapraszamy serdecznie. 11,5 minuty po 6. Nie wiem, czy mówiłem dzień dobry. Mówiłem. A jak powiem drugi raz, to chyba nie zaszkodzi. Lepiej dwa razy niż wcale. Dzień dobry państwu. Malowany ptak i dżem o poranku jest moc, jak ktoś napisał. Gwizdałem. Znaczy w Poznaniu było gwizdane. Tak, bo mówiłem dzień dobry, prawda? 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. No to teraz się troszkę wyjaśnię, ale tylko troszkę. O czym mówić będziemy po 6.35. To będzie taka ludzka historia. Jestem zdziwiony, że to nagle wyniknął ten problem. Tak się zwykle załatwia sprawy przed okresem lęgowym. I wtedy nie ma problemu. Dziwię się, że o tym zapomniano. No tak się jakoś złożyło, że o pewnej rzeczy zapomniano. A tu okres lęgowy i właściwie to nie taka ludzka historia, a z pogranicza ludzkiej i ptasiej historii. Otrzymamy zgodę na usunięcie gniazda. Kiedy? Wówczas, kiedy młode będą wystarczająco samodzielne. No właśnie, ten ptak, którego słyszeli Państwo przed chwilą, być może są Państwo w stanie zidentyfikować po tym, jakie dźwięki wydaje, zablokował budowę. Jaką budowę, gdzie zablokował, co się dzieje i co się wydarzy, proszę posłuchać po 6.35, ważna budowa, jedno gniazdo i tyle. A poza tym Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, tam dziś ważna rozprawa dotycząca przyjmowania uchodźców i na miejscu jest Beata Płomecka. Połączymy się z nią po 7.40, tuż po spotkaniu z Wojciechem Młynarskim. Oczywiście będzie kalendarz, redaktor Filip i jego skrzypce będą na miejscu. Po 7.00 pytania z kosmosu, dziś bardzo ciekawe pytanie, też ludzkie pytanie. Proszę się przekonać jakie, a przed 9.00 przypomnimy ważną datę. Płacze gorzko polski diabełek nad złamaną parką widełek. Dźgnął grzesznika przed chwilą w kłęby, ząb wyłamał, a zgiął dwa zęby. W tych widełkach, nie w tym grzeszniku. Taki grzesznik był twardy na styku. Zapraszamy Państwa serdecznie przed 9.00 Trójkowe Archiwum Rozrywki. W tej chwili 17 minut po 6.00. serwis o poranku zidentyfikowali państwo po głosie, prawda? A ptaka? Witam, dzień dobry, chcieliśmy spróbować ptaka zidentyfikować po głosie. No i cóż państwu wyszło tam? Krogulec według nas. Aha, krogulec. Czuwaj. Czuwaj, dziękuję bardzo. A panu co wyszło? Reklamowaliście przed chwilą jakiegoś ptaszka. Ja strzelam, że to była sójka. No to sprawdźmy. Otóż bardzo możliwe, że to sójka, tak? 21 minut po szóstej. Nie wiem, państwo teraz na pewno zidentyfikują po głosie. Po głosie? Po głosie. No, ale trudno będzie, naprawdę. Takie pomieszanie pana Barego z panem Krystianem. Wow. Nie, wczoraj było wow. Wybiera się ta sójka za morze, bo wyczuła, że wiosny już nie będzie. Będzie. My też mamy informację, że będzie. Tylko nie pamiętam, po którym marcu, z nich. 21. Po serwacym. Tak. No to będzie troszkę po serwacym. Po serwacym. Zaledwie 7 miesięcy. Albo 8. No, tak to jest, jak się jeździ z zimnym łokciem, to takie są efekty, drogi redaktorze. No nie, kabriolet, już dach się zdjęło, poczuło się wiosnę w sercu, a tutaj... A lenistwo nie chce pozwolić, żeby założyć go z powrotem. No właśnie. Tak czy inaczej, sieć nie uleczy szpitali. Przechodzimy do pierwszych stron dzisiejszych wydań gazet. Sieć nie uleczy szpitali, pisze dziś Rzeczpospolita. Planowana przez rząd reforma nie zmniejszy długu publicznych szpitali, które wejdą do sieci, ale pogrąży prywatne. W skutkach planowanych zmian dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, też o kurierach jest, bo oni walczą o miliardy. A dlaczego? A to też wszystko państwu opowiem. A dalej to nam się nawet te tytuły trochę układają. Wygrał walkę o VAT, a fiskus nie chce mu go oddać. Po niemal 17 latach sąd uznał, że przedsiębiorca nie popełnił przestępstwa i należy mu się zwrot podatku. Wówczas skarbówka stwierdziła, że nie odda 550 tysięcy złotych, bo sprawa się przedawniła i sama nie wie, czy stało się to 13 czy może 9 lat temu. Taka historia pewnego pana opisana dziś na pierwszej stronie dziennika. No i czy referendum będzie razem z wyborami? To jest też bardzo ciekawe pytanie. Chodzi o referendum konstytucyjne. To pytanie stawia także dziennik na stronie pierwszej. A dalej troszkę na jeden temat, albo na tematy pokrewne. Po pierwsze, KGB sięga do Polski. Kuriozalne przepisy i decyzja sądu. Milicjant, który ujawnił korupcję, uciekł do Polski przed białoruskimi służbami i najpierw dostał ochronę, teraz ma być wydany reżimowi, pisze Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie pisze, że Rosja wciąż bezprawnie zajmuje nieruchomości w Polsce i pisze o 9 milionach złotych długu. Na pierwszej stronie chodzi o budynek przy Bobrowieckiej, bo takie jest też zdjęcie. Bruksela jak Gazprom. Komisja Europejska upiera się przy budowie Nord Stream 2, licząc na złamanie sprzeciwu Polski, pisze nasz dziennik na pierwszej stronie. A wielki projekt zmniejszy Polskę. Za 10 lat pasażer po odprawie w pociągu przesiądzie się wprost do samolotu. Tak obiecuje Mikołaj Wild, nowo powołany pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. A dlaczego zmniejszy Polskę? To ciekawe. Chodzi pewnie o to, że... Że wszędzie będzie bliżej. Właśnie. Bliżej będzie wszędzie. Nie będziemy stać w korkach i podziwiać krajobrazy ZUF. Będziemy ZUF podziwiać tylko z góry. No właśnie, zresztą to już nie da podziwiać krajobrazy ZUF, bo są ekrany. Gdzie? No przy drogach, ale autostradach. Ale nie, że monitory, tylko że dźwięk. No ochronny. Właśnie, ekrany, bo skoro są już ekrany, to przynajmniej powinni coś wyświetlać. Tam już dawno apelowaliśmy. No i nie kuś losu, bo zaraz będziesz tam miał reklamy na tych ekranach. Nie chcę reklam. Ewentualnie mogły być te... przecież mogły to być ekrany przezroczyste, prawda? No, gdzie nie, gdzie są. Żart na okładce Trybuny. Jarosław Kaczyński zastanawia się, co zrobić z nowym prezydentem Francji. I żart nawiązuje do naszych sporów o to, kto pierwszy jadł nożem widelcem. Antoni Macierewicz dostał 30 tysięcy złotych nagrody, pisze Super Express. To jest prezent od Beaty Szydło. A według prowokacji faktu wyszło, że ktoś płacił za majówkę ministra, chyba kto nie powinien. Chodzi o wiceministra finansów Mariana Banasia, który ma walczyć z finansowymi przekrętami, a zdaje się, że coś z jego majówką poszło nie tak. Fakt zrobił prowokację i pisze, ale tak enigmatycznie na pierwszej stronie, więc na razie to zostawmy. Poczekajmy na szczegóły. Jeszcze poczekajmy. Juventus też czeka. Jeszcze czeka. Juventus czeka na. Jeszcze tam takie trzy kropki, ale chyba wszyscy już wiedzą i nikt nie ma wątpliwości, że będzie to... Zrobił cztery kropki, bo to cztery litery będą. Tak, chyba cztery kropki. Ale w tych skrótach zazwyczaj na górze ekranu, jak są drużyny, to są trzy literki. Rma. Na Rmę czeka. No to każdy na coś czeka. Krystian Hanka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciepłą herbatę polecam. Dzień dobry panu. Czy ten ptak to nie jest czasem bielik? A, że bielik. Może być. ten ptak, o którym mowa jest, to jastrząb gołębiarz. O, może być. To nie jest ani sójka, ani krogulec. To jest z całą pewnością pustułka, drapieżnik. A, może być. Ten ptaszek, co tak śpiewał, to kukułka. A, chyba nie. To tak, to może być. To może być. To już nie. To coś zupełnie innego. Przecież Maga, o co chodzi? Tego do końca nikt nie wie jeszcze. A, rozumiem, bo na razie żonglujesz, widzę. Ale bardzo ci to sprawnie idzie. Spokojnie, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A wyjdzie już niedługo, po 6.35. Pustułka, pomyślał kto? Sztyrlic. No właśnie. Pan Robert napisał, że redaktor Budzik rano zagrał YouTube. Może rzucił tym samym rękawice porannej audycji. No my nie odstawiamy nogi, drogi słuchaczu, to pan dobrze wie. Na razie Red Hot Chili Peppers, a jeśli chodzi o YouTube, to pewnie się pojawi, bo pan Bono kończy dziś 57 lat. Wszystkiego najlepszego, panie Bonie. Czyli PPS. 6.30 minęła. Czyli skrót wiadomości, Radosław Mróz. Posłowie zajmują się nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych. Projekt klubu PiS zakłada m.in. zmianę zasad powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, tak aby zwiększyć wpływ ministra sprawiedliwości. Będzie mógł on powoływać prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych bez konieczności uzyskiwania opinii o kandydatach od zgromadzeń ogólnych sędziów. Donald Trump zdymisjonował szefa FBI Jamesa Comeya. Prezydent Stanów Zjednoczonych uzasadnił swoją decyzję, tu cytat, koniecznością przywrócenia zaufania do Federalnego Biura Śledczego. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer wyjaśnił, że powodem dymisji Comeya było niewłaściwe prowadzenie śledztwa w sprawie obchodzenia się przez Hillary Clinton ze służbowymi e-mailami. Prezydent zaakceptował rekomendację prokuratora generalnego i jego zastępcy o konieczności zdymisjonowania dyrektora Federalnego Biura Śledczego, wyjaśnił Spicer. Amerykańskie media przypominają, że niedalej jak w ubiegłym tygodniu Donald Trump oskarżył Jamesa Comeya o, jak się wyraził, odpuszczenie wielu złych czynów Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura zapowiada apelację. Białostoccy policjanci, którym podejrzany uciekł sprzed nosa z budynku prokuratury, zostali uniewinnieni. Zdaniem śledczych dwaj funkcjonariusze ośmieszyli policję i nie dopełnili obowiązków. Zdaniem sądu natomiast nie ma na to żadnych dowodów. Chwilowa nieuwaga, może odwrócenie głowy. W ocenie sądu nie jest to niedopełnienie tych obowiązków. Wyrok uzasadniała sędzia Barbara Paszkowska. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 7. Polska w finale Eurowizji. Awans wywalczyła Kasia Moś z utworem Flashlight. W półfinale wystąpili artyści reprezentujący 18 państw, a finał 62. konkursu piosenki Eurowizji w Kijowie w najbliższą sobotę. W Trójce kolejne informacje za niespełna pół godziny. Od pani Urszuli mają państwo pozdrowienia z Olsztyna, gdzie przed szóstą spadł śnieg, w tle śpiewające ptaki, w ogrodzie kwitnące tulipany, magnolie i spadające płatki śniegu. Bardzo, bardzo wiosennie. Takie właśnie są warunki. Dobrze, że mimo mrozu jeszcze śpiewają. Ptaki? Ptaki. Zawsze. Mówisz i masz. Ranek słoneczny, ale będzie się chmurzyć. Na północy, w centrum, a także miejscami na południu kraju popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie sobie spada. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Pile, Olsztynie i Bydgoszczy, 10 w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, do 12 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie do odwiedzenia Myśliwieckiej 357. Za 27, a nie, właściwie to już 26 i pół minuty będzie siódma. To za chwilę. Aha, dzień dobry. Ten ptak to zwykła kawka. Kawka jednak. O poranku kawka jak znalazł, proszę pana. No to zaraz o tym ptaku. Thank you. co słyszeliśmy, to przecież pan król Julian, to pan Grzegorz proponuje. A chciałam tylko powiedzieć, że to jest nietoperz. Możliwe bardzo, że to jest nietoperz. To jest kura, panie generale. Czuwaj. Czuwaj, tak jest. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Długo oczekiwana i bardzo potrzebna droga łącząca warszawski Wilanów z Ursynowem nie będzie zakończona w terminie. Na rozkopanym już terenie spychacze zatrzymała sójka, która uwiła sobie gniazdo na drzewie przeznaczonym do wycinki. Ponad kilometrowy odcinek należący do Wilanowa jest już prawie skończony. Brakuje 200 metrów do wykonania przez Ursynów. Na miejsce prac udała się nasza reporterka Ewa Dudzińska. O, tam przyleciała sójka. Gdzie? Tam siedzi na tej gałęzi. Obok tego grubego konara na cienkiej gałązce. A jest! Jest sójka. Z powodu sójki budowa nie stanęła. Na chwilę obecną te prace rzeczywiście nie są wykonywane. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Ale to nie ma nic wspólnego z sójką, tylko chodzi o to, że po ostatnich deszczach nie mogą wjechać maszyny. Dobrze, ale drzewa nie można ruszyć do sierpnia. Tak, ale drzewo znajduje się około 50 metrów od granicy dzielnic Ursynów i Wilanów. Część prac, takich jak odwodnienie, jak kanalizacja, pomimo występowania sójki, część prac będzie można wykonywać. Będzie niepokojnie. Tak, tylko że to już wyznacza ornitolog. W pewnej odległości od tego drzewa, na którym znajduje się gniazdo, prace nie będą mogły być wykonywane. W pozostałej części te prace będą realizowane. Niestety, twarde prawo, ale prawo. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Rozporządzenie ministra środowiska chroni gniazda w trakcie sezonu lęgowego. Sójka znajduje się w załączniku pierwszym do tego rozporządzenia. No i trzeba poczekać. Młode opuszczą gniazdo i będzie można wtedy myśleć dalej. Od paru lat tędy chodzę na spacery, bo jestem takim piechurem. Tu już ma pan ścieżkę wilanowską. Jeszcze chyba tak bezprawnie trochę. Taka inwestycja dziwi mnie, że nie może być zbudowana przez jednego inwestora, każdy do swojej granicy. Z Wilanowa zrobili 1,2 km połączenie z Kabatami, z Ursynowem. Kończy się jak uciął. Teraz Ursynów. Jestem zdziwiony, że to nagle wyniknął ten problem. Ta się zwykle załatwia sprawy ptaków przed okresem lęgowym. I wtedy nie ma problemu. Dziwię się, że o tym zapomniano. No bo to jest dla mnie tak oczywiste. Ta droga buduje się od strony Wilanowa już od roku. Dzisiaj panowie instalują latarnie. Tak, ekrany dźwiękochłonne już są przygotowane. Takie wykończenia zostały, a Ursynów zaspał. Sójki są bardzo piękne i są takim gatunkiem, który zawsze nosi przy sobie lusterko. Są prawdziwymi damami. Niebieska część jej skrzydła nazywana jest lusterkiem. Także obserwujmy sójki, cieszmy się, że są z nami. Czy w związku z zaistniałą sytuacją opóźnienie będzie? Jakie to będzie opóźnienie? Chcielibyśmy się wypowiadać dopiero jak zostanie przez firmę przedstawiony nam nowy harmonogram prac. Samodzielność młodych sójek następuje zazwyczaj na przełomie czerwca-lipca. Okres ochronny w rozporządzeniu ministra środowiska jest okresem na pewien zapas. Wniosek został dopiero co złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale mamy nadzieję, że ten wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, to znaczy otrzymamy zgodę na usunięcie gniazda. Kiedy? Wówczas, kiedy młode będą wystarczająco samodzielne. Kto to stwierdzi? Przyrodnik dokonuje wpisu w dzienniku budowy, stwierdzając, że było możliwe usunięcie gniazda w związku z tym, że młode już się usamodzielniły. Sójki nie widać, może już się wybrała za morze i można budować dalej. Tak się do tej drogi zabierają władze Ursynowa bardziej jak sójka za morze niż prawdziwa sójka. A może ona ma wyżej to gniazdo? Nasłuchuję, bym się wydawało, że słyszę odgłosy małych, ale... Ja też słyszę. Może one jednak są tutaj gdzieś. To gniazdo powinno być większe, aż tak dyskretnie by ukryła. A z naszych obserwacji organoleptycznych wynika, że sójka co prawda była widziana na terenie budowy, ale w związku z całym zamieszaniem i hałasem prawdopodobnie przenosi gniazdo w inne, spokojniejsze miejsce i słusznie. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to. spacer ma swój styl. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak. Jak ma padam światła lamp. Już to wiem. Bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Ja przedne krzepy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. Oczywiście głośny śmiech i fiolka. 227 trójek. Wtajemniczonych sprawa jest jasna. Jest to krzyk drobiu Więckowskiej nieświeży. Bardzo prawdopodobne. To jeszcze nawiązując. A panu mnie ptaka jakiegoś? Bardzo proszę, służę. To jest taki? Kura, panie generale. Nie, nie, proszę. To były mewy, a to? To są skrzypce. To są. Nie, to była to coś było, a to pan na pewno zna. A? Kukułkę zagrałem. Piękna kukułka, proszę pana. A to? Pan zna? No sójka. To wiem. Pan, ja wiem, że pan tam lubi sobie popatrzeć na tę sójkę, bo pan tam w korku ja stoi. Ja tam w korku stoję, tak. Ja, znamy się naprawdę bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To pan jeszcze chwilę poczeka, bo tu ważna sprawa. Skoro Bono obchodzi urodziny, to może ten koncert w Trójce w końcu będzie, bo to w takim razie nie na urodziny Trójki, tylko na urodziny Bono on może. Pozdrawiam z Krakowa. Zobaczymy, co się redaktorowi przyśniło. Może taki właśnie koncert mu się przyśnił. Jeśli chodzi o pana Bona, to jeszcze tam do dziewiątej chwilkę trzeba poczekać, bo przed dziewiątą będziemy składali życzenia panu Bonu. Pan chciałby złożyć? No tak, ja złożę za chwilę życzenia panu Bonu. A to ci niespodzianka. Don't know where. I to też bardzo ładny utwór muzyczny. Podobał się panu, mam nadzieję? Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. To cieszę się. To bardzo jestem zadowolony. Ten dźwięk ptaszka to jest, trzeba nazwać bardzo dokładnie, to jest sójka rosochata ursynowska. No dokładnie, dokładnie to. Wilanowsko-ursynowska. Nie, ona bardziej jednak ursynowska. To dziękuję, to przepraszam bardzo. Proszę pana. Wilanowska brzmi zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o sójki... Słuchałam przed chwileczką informacji na temat sójki, że taki piękny ptaki, że pod ochroną. Chciałam powiedzieć, że sójki zjadają małe ptaszki. Typu sikorka, wróbel. Kiedyś miałam niestety okoliczność zobaczyć, jak to się dzieje. Także ona może ładna jest, ale dziwię się, że przyrodnicy ją tak chronią. Przecież to zwyczajna sroka leśna. Także autostrada autostradą, ale podejście jest co najmniej dziwne. A natura jest brutalna. Ja też mam pewną słabość. Jadam krowy. O, masz. Naprawdę. Dobrze, to jeszcze zostańmy w kręgu zwierzęcym, bo tu słuchacz trochę zawstydzony będzie. Ja tak patrzę na tę pogodę za oknem i tak sobie myślę, jaki to jest wstyd przed bocianami. One tyle kilometrów lecą, a my ich witamy czymś takim. Ja nie wiem, na ich miejsce ja za rok tam chyba do Chorwacji poleciał. Jaki to wstyd przed ryśkiem. To są ciągle skrzypce. To był bocian. Urywki z kalendarza. A, to jest kura, panie generale, za 8,5 minuty siódma. Dobrze, teraz oficjalnie. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce. Dzień dobry, smyczek grupy Mozart. Nie docenia pan moich starań. Dzień dobry państwu. Mam dżingiel. Dzień dobry państwu. 10 maja imieniny obchodzą Beatrycze, znam, podziwiam aktorkę Teatru Syrena, Blanda, Hoc, Sław, Cyryn i Nazary. Wszystkiego najlepszego. W poniedziałek słuchacz zapytał, dlaczego pominąłem informacje o imieninach Stanisława. No to taka moja mała manipulacja. Poza tym o popularnych imieninach dowiedzą się państwo na pewno. A o tym, że dziś należy złożyć życzenia Symplicemu, tylko ode mnie. To wyraz mojego szacunku dla osób noszących rzadkie imiona. Bycie Epimachem nie zawsze jest łatwe. Wiem, co mówię. Pamiętam zdziwione miny kolegów z drużyny piłkarskiej, kiedy się przedstawiałem. Cześć, Filip jestem. No to tyle o imieninach. 10 maja obchodzimy w Polsce Dzień Sauny. Nie wiem, jakie pan Marcin ma plany po audycji, ale uczcić to święto wypada. Ja będę czekał w ręczniku, rózgi mam. Mikronezja obchodzi dziś święto Federacji. Życzymy Mikronezji sukcesów w skali makro. 10 maja urodziny obchodzi Bono. To już o tym rozmawialiśmy. Słyszę ten pisk słuchaczek. Bono ma dziś urodziny. Wspaniała postać. No, nie jest już najmłodszy, ale to akurat żadna sztuka być sędziwym. Wiem, co mówię. Ale być tak magnetyczną postacią i tak świetnie wbrew PESEL-owi wyglądać, no to jest coś. Drogi panie Bonu, przykrzykując pisk rozhisteryzowanych słuchaczek Trójki, składam serdeczne życzenia zdrowia. Resztę podejrzewam pan ma. W dniu pańskich urodzin, które przypadają w dniu fugi, zagram panu odrobinę Bacha. Bardzo, bardzo przepraszam, że głośno, ale tak to niestety. Napięcie rośnie, bo oto kolejny jubilat. Radio, już emeryt, mimo że dokładnie w moim wieku. A mówił tata mi, zostań zawodowym piłkarzem. Nie słuchałem, tylko ćwiczyłem na skrzypcach. A pan Radek już na emeryturze. Teraz oddaje się niełatwej roli celebryty. Wszystkiego najlepszego, no i oczywiście perfekcyjna piosenka dla pana. Dokładnie 21 lat temu odbyła się premiera filmu Pułkownik Kwiatkowski. Marek Kondrat, Zbigniew Samachowski, no i przede wszystkim Renata Dancewicz. Wszyscy pamiętamy tę wzruszającą scenę. A ja dodatkowo pamiętam tę melodię. A 10 maja 1503 roku Krzysztof Kolumb odkrył Kajmany, a ja jeszcze nie. Dziękuję. Ale wszystko jeszcze przed panem. Bardzo no, oby. Dziękuję pięknie. Nie, to my dziękujemy. Filip Jaślar. Mogę bociana? Proszę. Tak. Proszę. Oczywiście jest drapieżnym ptakiem i poluje na małe ptaszki, ale małe ptaszki nie są bezbronne. Sam widziałem, jak broniąc siebie i swojego gniazda, we dwójkę atakowały dużą i trochę mało ruchliwą sójkę i dotąd ją dziobały w brzuch podlatując, aż